Де Бог, там смерть без села. Мені тоді було 28 років. З віруючих працювати на комбінаті залишили тільки мене одного. Я вже працював не в бухгалтерії. Сам попросився на підприємство, щоб не заважати начальникам, які могли мати через мене неприємності, що сектант у них на такій посаді. Головний інженер комбінату сам запропонував мені добру роботу. Відкривався новий цех по виготовленню фанери з цінних пород деревини для обліцування меблів. Отримали чехословацькі станки, двохповерхові, порядні агрегати, і на одному з них став працювати я. Мав помічника і ще дві дівчині. Нас четверо обслуговували його. Я успішно працював, перевиконував завжди план, але премії, це грошова нагорода, які видавалися за перевиконання плану, мої підлеглі отримували, а я ні, тому що я був віруючим. Через 2 роки моєї праці на ньому зі мною стався нещасний випадок на роботі. Сталося це так. Я залишив свого помічника біля станка, а сам пішов до тих працівників, які привозили нам варені колоди деревини для виготовлення з них фанери. Була зима. На дворі був мороз. Коли я увійшов у те приміщення, де в басейні варилися колоди, там від кип'ячої води підіймалася густа пара, яка змішувалася з холодним воздухом, входившим через широко відчинені двері, і ставала ще густішою. Басейн був покритий брусами, по яких ходили працюючі там робітники, як по підлозі. Коли я увійшов у те приміщення, то не було видно нічого від пари, як у закритій каструлі. Навіть моїх ніг я не бачив. Але я знав, куди можна йти, а де відкритий басейн. Відкритий отвір був на всю довжину басейну шириною 1 метр. Через нього опускали в басейн сирі колоди і тельфером підіймали на підлогу варені. Я взяв правильну орієнтацію і пішов до потрібних мені робітників. Але переді мною, куди я йшов, в недозволеному місці чомусь була розібрана підлога. Був отвір у ній над кип'ячим басейном, що по техніці безпеки ніяк не дозволялося. Це було велике порушення техніки безпеки. Дехто думав після того, що відбулося, і до мене теж підкрадалася така думка, що то було спеціально підстроєно кимось з безбожників, щоб такого сектанта не стало на світі, чи хоча б сталася трагедія каліцтва, і можна було б тим розрушати віру в людських серцях, що якби був Бог, то цього не допустив би на свого послідовника. Але фактів підтвердження того я не маю і не твердив, що це було так. Но в тій порі то було в моді підстроювати автоаварії, приміняти інші засоби, щоб непотрібних людей ліквідувати. Я, нічого не знаючи про такий отвір і не міг його побачити, наступив на ніщо і впав у басейн. Він був настільки глибоким, що не дивлячись на інерцію мого падіння, я з головою занурившися в окріп, а ногами дна не дістав. Кров від температурного удару ножом вдарило в серце. Коли я винирнув головою на поверхню того окропу, першою думкою було, що жити залишилися секунди. Я блискавичними думками звернувся молитовно до Бога, віддаючи йому свій дух і сім'ю, яка залишалася. Ухватитися руками за підлогу, щоб вибратися, я не міг, тому що рівень води був десь коло 2 метрів нижче від підлоги. Щоб те зробити, потрібно було мати опору під ногами і з усіх сил підскочити. А дна не було для опори. І сили не було, більсковувало в жмутик. Майже всі колоди були на той час вийняті, а другі не вкинуті, тому і рівень води у басейні був так низько. Та то і не було хесту спасатися, хоча б і міг, хіба тільки на незносні муки і однакова смерть. Поки я описував цю подію тепер, чи ви слухали її, то проминуло трохи часу, а тоді те все, що описано, відбулося за декілька секунд. Але сталося чудо. Тому воно й чудо, якого я і по сьогодні не можу пояснити, як те відбулося. Свідомості я не втрачав, але і не знаю, як те сталося. Тільки побачив себе, що я однією рукою тримаюся за підлогу над окропом. Як те зробилося, моєю пам'яттю не зафіксовано. Я висів над окропом, тримаючись за підлогу, але підтягнутися і вискочити я вже не мав сили. Другою рукою хватитися теж не міг, бо одяг мій був повний окропу, який пік мене, знесилював і тягнув своєю вагою вниз. Я добре розумів, що своїми силами ухватитися за підлогу я не міг. То була очевидна могутня сила Божа. Якби я був ще секунду-дві не вихопився з води, чи впав ще раз туди, наступила би миттєва смерть. Та тут же підбігли ті робітники, які вчули, що щось чабовснуло в басейн, вхопили мене за руку, за волос, голови, за ковнір одягу і витягли. Вони за 2-3 секунди зняли з мене одяг. Один від поясниці уверх через голову, другий від поясниці вниз. Вони були навчені по техніці безпеки, як потрібно діяти. І одним рухом весь одяг здерли, щоб окріп, яким був наповнений одяг, не продовжував пікати тіло. І я побачив себе геть обвареного. В тих місцях, за які мене вхопили, як витягували, і на ногах, де трохи довше стягували чоботи, шкіра висіла пірвана, а решта було у великих міхурах. Хоча був січень місяць, на вулиці сніг і мороз, мене винесли зовсім голого, щоб повезти в лікарню, тому що покривати чимось мої рани було ризиковано. Я сів у кабіну вантажного автомобіля поруч з шофером, в якій була така ж холоднеча, як і на вулиці. Пічок для обогріву машин, тим більше вантажних, тоді ще не було. В лікарню подзвонили, що везуть обпічену людину, і під лікарнею нас вже чекали санітари з носилками, щоб занести мене з дороги в приміщення. Я глянув на ті носилки і подумав, як я можу лягати на них своїм обпіченим тілом. І тільки обійшов їх і пішов самий, босий і голий по снігу і леді. 2 години з половиною лікарі робили мені первинну обробку, дезінфікуючи мої опіки. Обрізали омертвілу обварену шкіру, дезінфікували рани і бінтували, тому що вода в басейні була брудна. Туди закидали деревину з лісу, порою із болотом. І у рвані рани могла зайти інфекція. Коли закінчили, то не зняли мене з того самого стола, на якому робили біля мене, щоб при переносці в палату не доторкуватися до моїх ран. Я був увесь у бінтах. Там мене накрили, і біля мене невідступно сиділа медсестра останок дня і цілу ніч. Я лежав горілиць і зовсім не ворушився, тому що при найменшому русі, здавалося, розривалися мої рани. А серед ночі відчув, що моє серце зупиняється. Я просив медсестру, щоб підняла мене в сидяче положення, бо іначе серце моє зупиниться. Вона скликала дежурних медпрацівників, і вони обережно підняли мене, припершись спиною до стіни, залишивши ззаді м'який матрац, і мені стало легше. На другий день з міста заради мене приїхав професор і привіз з собою спеціальне надліжкове покриття, яке дугою накривало ліжко. А зсередини на тій дузі були вмонтовані 25 електричних ламп, за якими ззаду були дзеркала, щоб відзеркалювати світло і тепло. Ті лампи повинні були обігрівати мене, тому що професор прийняв рішення, щоб я лежав голим. Всі бінти зняли, щоб до ран завжди був вільний доступ. А щоб рани не притискалися до матрацу, я лежав не на ньому, а на спеціальних надувних вузьких камерах, які час від часу пересували піді мною з одного місця на інше, щоб хоча частина ран була непритиснутою. Я описую так надрібно, щоб ви мали уяву, наскільки то було серйозно. Лікарі приготовилися безнадійно лікувати мене довгими місяцями, а результат того лікування, скоріше всього, мала бути смерть. Тому що на протязі 60 років в історичному минулому того підприємства троє робітників у різні пори теж падали в самий той басейн. Всі ці четверо померли, хоча їх опіки були частковими. Вони падали в басейн так, що не занурювалися зовсім, бо в ньому були колоди, від яких рівень води був високий, вони хапалися за підлогу і вискакували самі, тому що до підлоги через високий рівень води було близько, а у випадку зі мною було все навпаки. Після цього випадку зі мною, як підняли голови атеїсти, їм це було так на руку. Вони стали збирати робітників комбінату по цехах і проводити атеїстичні розмови з ними, що якби був Бог, він не допустив би тому статися своїм вірним послідувачем, таким як Марчук, і так далі. Самі розумієте, як мені було боляче про те чути в лікарні, куди приходили друзі відвідати мене і розповідали мені. Там, де я так ревниво захищав істину Божу, стався такий провал, що торжествують безбожники. Якби я знав, який буде кінець в цій справі, яку Бог розпочав, я би теж торжествував, але ж я не знав, і це було для мене великим випробовуванням віри, яке болем лягало на мій дух. Та в Бога були другі плани, для яких, як я бачу тепер, він допустив, щоб сталося таке, для його величі. В той день, коли те сталося, 15 січня 1960 року, в нашій церкві в Кам'янці вечором було чергове богослужіння. І церква, узнавши про такий страшний випадок зі мною, сильно молилася за мене. Розказували мені опісля, що такого молитовного плачу, який створився тоді, не пам'ятали, щоб колись був. І під час молитви Бог сповнив Духом Святим брата Дмитра та моя і проговорив до церкви про мене, що Никодим через 7 днів буде здоровий. Важко було в те повірити, навіть п'ятидесятникам, маючи перед очима таку страшну трагедію. Суджу про це так, тому що ніхто мені не передав тієї Божої вістки. Я би був тим дуже підкріпився, але ніхто мені не сказав про те, мабуть, з таких міркувань, щоб я не був духовно травмований при інакшому ісході. І хоча вірити в таке було не так просто, а воно все сповнилося в точності. Моє лікування на протязі 7 днів проходило напрочуд всім незвичайно добре. З самого початку на моїх ранах нігде ні на один міліметр не появилося нагноїння. На ранах з опіків, де немає шкіри, дуже скоро утворюється нагноїння. Рана по поверхні присихає і від найменшого руху присохла корка тріскається, куди попадають мікроби, і починається нагноєння. Рана, вмісто того, щоб заліковуватися, стає гіршою. У мене такого не було. Навпаки, напрочуд для всіх створювалася молоденька, як у дитини, здорова шкіра. Лікарі і увесь медичний персонал з зачудованням спостерігали, раділи такому незвичайному виліковуванню. Хвалитися таким успіхом не хвалилися, тому що розуміли, що то не від їх ліків такий успіх. На мої рани не клали ніяких лікувальних мазів, а тільки змащували перевареною звичайною олією, щоб вони не засихали. Уколи давали тільки обезболюючі. Вони, по можливості медицини, мали складну програму на декількомісячне лікування, а в кінці скоріше всього смерть, а сталося по-інакшому. Сьомого дня мого перебування в лікарні я відчув стільки сили у моєму тілі, що дуже захотілося мені піднятися і вилізти з-під тієї дуги, яка разом з ліжком була схожою на труну. Коли мене відвідували брати та сестри у Христі, то тільки заходили у двері моєї палати, де я лежав один, як тільки побачать моє ліжко як труна, і я у ній, то відразу з їх очей текли сльози. Але того сьомого дня я вже був здоровий. Я виліз з-під тієї дуги через отвір для голови і став ходити по палаті. Зрешті взяв два відра повні з водою, які прибиральниця, збираючись мити підлогу, залишила у моїй палаті, а сама вийшла по якійсь нужді, і став їх з водою піднімати вище себе і опускати та розмахувати ними у всі сторони, почуваючись себе абсолютно здоровим. В той час, повертаючись, відкрила двері прибиральниця. Як вона побачила мене зовсім голого, що я шниряю по палаті, розмахуючи відрами з водою, підняла жахливий крик, зачинила двері і побігла до лікарів. Прибігла в паніці в ординаторську з криком: «Біжіть туди, до Марчука, в палату, він з розуму зійшов!» Лікарі миттєво прибігли в мою палату і стали відбирати від мене відра, заспокоювати мене, упрошуючи лягати скоріше в ліжко. А я майже боровся з ними і говорив: «Подивіться на мене, я зовсім здоровий, на мені немає ран. Ви ж бачите, що Бог уздоровив мене. Хто-хто, а ви добре розумієте, що по законах медицини і силі ліків цього достигнути було неможливо за цих декілька днів. Випишуйте мене додому». Вони дивилися на мене з дивовижею. Їм відняло мову. Не могли вимовити ні слова в своєму замішанні. Тільки з часом стали піддакувати: «Так, Марчук, так, це все так, по зовнішності все зажило, але ми не маємо права вас так скоро відпустити після того, що сталося. Ми змушені мати документальні аналізи нормальної праці всіх ваших внутрішніх органів. Ваші внутрішні органи після такого температурного удару можуть мати якісь негативні збочення. А друге, ви 15 хвилин були голими на такому морозі. Ні, ні, і мови не може бути, щоб ми так вас відпустили. Ми відповідаємо за стан вашого здоров'я». Я настоював на тому, що мій стан чудовий, та вони настоювали на своєму. «Просимо вас, лягайте, поки ми вас не обстежимо, не зробимо всіх аналізів, про стан вашого здоров'я, про виписку не може бути й мови». І тільки через 5 днів мене відпустили з лікарні, вже після того, коли мали документальне підтвердження, що в мене дійсно все здорове. А в документальному медичному висновку признали, що в медичній практиці такому не було аналогів, значить, не було подібного. Нашими словами, це є так, що в медичній практиці такого ще ніколи не було, щоб за стільки днів позаживали такі рани від опіків. Велика слава нашому могутньому Богові! то було чудо на увесь наш округ. Заговорили про мене люди, які відвідували мене з різних місць, щоб побачити власними очима і переконатися в тому, що зробив Господь. Радість атеїстів покинула їх, вони зігнули голови і замовкли, спинивши свої виступи перед людьми, щоб при їх виступах не заходити в бесіді про моє надприродне оздоровлення, тому що та дійсність доказувала, що Бог існує і творить чуда. Можливо, комусь здається, що мої опіки були не такі вже страшні, що через 7 днів я видужав само собою при допомозі ліків. Я для слави Божої попрошу таких над чимось задуматися. Мабуть, вам приходилося знати людей, які випадково опікли частково руку чи що інше. Можливо, і самі мали опіки. Пригадайте, як заскоро зліковувалася опечена рана. А те, що було в мене, те непорівнянне з малою побутовою раною. Пригадайте, а краще ще раз перечитайте те місце, як приготовлялися лікарі мене лікувати, як боялися мене переносити в палату, щоб не доторкнутися до мого тіла зайві раз, і залишили там, де робили мені первинну допомогу до приїзду професора, які незвичні засоби для лікування привіз професор, викликаний з віддалі 50 кілометрів. Для звичайних травм такого не роблять. Як я із-за опіків повинен був лежати зовсім голим і на надувних камерах, це одне вже свідчить, як то було серйозно. А друге, ті, хто падав у той басейн до мене і після мене, всі лікувалися по 3-4 місяці і все ж помирали. А я за 7 днів, як було предсказано Святим Духом, був зовсім здоровий. Хіба це можна порівняти одне з одним? Ісус Христос, самий той, що був вчора, той самий і сьогодні, і повіки теж. Сила в ньому не зменшилася, слава йому. Після цього ініціатива в боротьбі з атеїстами перейшла на мою сторону, на мою користь, на прославу існуючого Бога Вседержителя. Дискусії зі мною проходили вже не з їхнього примусу, а по моєму бажанню, і велися у дружніх хороших тонах. Ті начальники кликали мене до себе додому, щоб без перешкод відверто говорити зі мною на релігійні теми. Той заступник директора Попов багато разів приходив до мене додому як добрий приятель, приносив гостинці моїм дітям, і ми говорили і говорили. Він навіть приніс мені велику українську Біблію, яких не було де дістати, а він отримав її, щоб знатися з нею для боротьби з віруючими. Наші розмови були плодотворними. Він прислухався до всього, що я говорив, і багато з чим відверто погоджувався. То було славно, і та слава належала Богові. Коли я через декілька років розчитувався з роботи і виїжджав з Красноїльська в Кам'янку, цей атеїст Попов, прощаючись зі мною, говорив: «Приїжджайте частіше до нас в гості, будете у нас бажаним завжди. Коли б ви не приїхали, наш дім відкритий для вас в будь-яку пору доби». І я дійсно приїжджав. Вичитував щось нового в научній літературі, чим міг цього атеїста май знеселити, і з Божою допомогою добивав його. Ми дійшли до того, що він подумував уже про те, щоб переїхати жити в Чернівці і там ходити на зібрання. Чернівецькі друзі вже вишукували йому дім. Пам'ятаю, скільки разів Бог мені чудово допомагав, озброюючи мене проти безбожників. Десь в кінці 60-х років приходить до мене додому одна комуністка. Вона працювала завідуючи бібліотеки в Кам'янці і каже: «Нікодим, ви того не знаєте, а я вам скажу. мені наказано ховати від вас атеїстичні книги і такі, в яких великі люди писали про Бога. Але я хочу вам зробити добре. І вірю, що ви про це нікому не скажете. Я ради вас взяла гріх на душу. Спеціально для вас вкрала одну книгу з районної бібліотеки. Вона вам дуже допоможе і дає мені нову новісіньку книгу «Один із творів Карла Маркса». Я подякую її за людяність, за довіру щодо мене і за книгу, і кажу: гріха не будете мати за цю вкрадену книгу. Я зараз дам вам інші книги на суму вартості цієї, ще більше дам. І ви віднесете туди, де взяли цю. А за той гріх помолюся до Бога, щоб благословив вас і зарахував ваш вчинок як допомогу віруючим. Що то була за книга? То був один том із ранніх творів Карла Маркса, який був один з новоположників комунізму. Його портрет у найвизначних урочистих місцях красувався поруч Леніна і Фрідріха Енгельса. Його зарахували в Радянському Союзі у безбожну трійцю і фігурували ним як безбожником-атеїстом. А в тому томі він так писав про Бога, як рідко хто з нас проповідує. І це все від народу приховувалося. А говорилося, якщо такі мислителі, гіганти не вірили в Бога, то значить ніде його немає. А Бог заставив людину, яка повинна була ховати від мене навіть менші цінні книги, принести мені додому таку. Коли я приїхав з цією книгою Красноїльськ до атеїста Попова, до його дому, щоб ще більше його обеселити, і повів бесіду так, щоб він з дружиною змушені були відбиватися від мене Марксом, і вони стали ховатися за його безбожний авторитет, я тоді дав їм справжнього Маркса, віруючого в Бога. Вони як заглянули в той том, то залишилися з ротами відкритими. Хоча він закінчив два вищі учбові заклади, він не знав того, що така книга існує і що Маркс вірив у Бога. Глибився в читання, а брови полізли вверх. Підходить до нього його дружина, взяла книгу, читає і заперечливо хитає головою. Зрешті звертається до чоловіка: «Що це, Коля? Фу! Какое то наваждение! Должно быть, это фальсификация!» І обглядує книгу з усіх сторін. Як я підклею палітурки від Маркса до якоїсь релігійної книги і не може нічого замітити? Кличе чоловіка: «Коля, ну этого не может быть! Это подделка, помоги обнаружить!» І шукають подделки. Коли вже перестали, дивляться на мене, а я кажу: «Ищите, ищите фальсифікацію!» Ніколи не думав, що після всього, що між нами було, ви можете сумніватися в моїй чесності. Книга самая настояща, тільки що випущена в Москві, солідним іздательством. Я можу її вам оставити на время для експертизи, щоб ви убедились, где фальсифікація, у нас или у вас. Щоб ви знали, во що ви вірите, і хто пряче от людей істину, називає таких людей атеїстами в то время, когда вони віруючі. Про подібні дискусії можна писати і писати, їх було і було, але впереді ще багато подій чекають опису.